To jest pewna prawda, że z takim wykształceniem wyższym z kierunku humanistycznego niestety tylko pewnego rodzaju prace są dostępne. Moją strategią, którą podjąłem, było po prostu wysłanie mojego CV na ilość, a nie na jakość i po prostu poszedłem do tych miejsc, które się do mnie odezwały. Także niestety, ale żadne centrum właśnie researchowe się do mnie nie odezwało, natomiast sporo różnych knajp i miejsc pracy, które koncentrują się głównie na pracy fizycznej, co jest ciekawe. Pojawił się wśród twoich bohaterów również magister na budowie. Szczerze mówiąc, to było miejsce, którego się najbardziej obawiałem, bo wiedziałem, że jako właśnie osoba, która nigdy się przedtem w życiu nie podjęła pracy właśnie takiej stricte fizycznej, to może być najbardziej wymagająca. Natomiast w tym miejscu paradoksalnie miałem najwięcej jakiejś takiej wolności właśnie w tym kręceniu i w ogóle w samej pracy. W zasadzie jakoś mieliśmy dużo zabawy w kręceniu tego materiału. A czy ty wcześniej, przed podjęciem tej pracy, miałeś kiedykolwiek wiertarkę w rękach? Pewnie ze dwa razy miałem wiertarkę w życiu w rękach. Przy pracach domowych może z moim ojcem. W zasadzie nie wiedziałem w ogóle, z czym to się je i moja wiedza, czy ten mój research przed tą pracą polegał głównie na oglądaniu filmików na YouTubie, jak powinienem rozwalić ścianę, tak? Albo coś tam wywiercić. Co ty zrobił? Nic nie zrobiłem. No, a czemu prądu nie ma? Nie wiem. Byłeś bohaterem filmu, ale jednocześnie osobą, która wykonywała te wszystkie obowiązki, czyli spędzała te godziny na budowie, sprzątała ulicę. I powiedz, czy ty miałeś jako pracownik trudne momenty? Mimo, że miałem świadomość tego właśnie tej kamery, która tam zawsze jednak jest i tego, że robię film, to po spędzeniu miesiąca na przykład w takim kinie jakby przejmowałem ten cały schemat tej hierarchii i... no tej właśnie, no takiej budującej się też apatii w tych miejscach. Po 8 godzinach stania i kasowania biletów przez 5 dni w tygodniu po prostu nie byłem w stanie zrobić w zasadzie później niczego innego, oprócz zastanowienia się, jak przetrwałem jakby kolejny dzień. A gdzie będziesz ubikacja? Na końcu korytarza będzie. I sala druga, zapraszam, dziękuję. Sala druga, zapraszam. Założyłem sobie w tym filmie, że jeżeli on ma być jakkolwiek prawdziwy, to muszę się całkowicie jakoś nastawić na przeżycie z tych prac, które wykonywałem. W pewnych momentach było ciężko w ogóle wyżyć. Jak ty wprowadzałeś kamerę? No bo właściwie większość tych zdjęć była z ukrycia robiona. Cały dokument był nagrany na telefonie. I dopiero po pewnym czasie, jak poznałem trochę środowisko, w którym pracuję, no to znajdowałem osobę, która moim zdaniem była najbardziej reprezentatywna dla tego środowiska i która zgodziła się na to, żeby wystąpić. I wtedy to była ta druga osoba w miejscu pracy, która wiedziała. Natomiast w zasadzie jakby do końca moi pracodawcy no, nie wiedzieli o tym, że ten dokument jest nagrywany. I jakie były reakcje tych bohaterów wybranych, że ty tutaj no, jesteś pod przykrywką? Początkowo były nieufne. Natomiast po tam paru przeprowadzonych rozmowach, no to jakoś tam powoli przekonywałem do siebie i staraliśmy się jakoś wspólnie trochę budować te wszystkie sceny. Kombinowałeś bardzo dużo z tym ukrywaniem kamery? Dobre jest to, że taki telefon jest rzeczywiście mały, jest bardzo poręczny i można go wcisnąć w różne dziwne miejsca, tak na żeby nikt tego gdzie? Nie zauważył. A na przykład w kieszeń mojej koszuli, jak szedłem na rozmowę kwalifikacyjną, co było całkiem ciekawe, myślałem zawsze, że skończy się tak, że po prostu ktoś odkryje, tak, ten mój fałsz i po prostu zostanę od razu podany do sądu, albo po prostu ktoś wezwie tak straż i zostanę odprowadzony. Natomiast o dziwo nikt się nie zorientował. Mój telefon wiele razy nie nagrał tego, co miał nagrać, wiele razy nie było tam dźwięku, jeden raz się rozbił. Miałem z nim sporo problemów. I rzeczywiście w tych momentach bardzo żałowałem, że nie mam tej kamery i całej ekipy, która będzie tam siedzieć ze mną i to wszystko kręcić. Z jednej strony jakby jest to kosztem pewnie jakości, natomiast z drugiej strony pomogło mi na pewno w budowaniu jakichś tam właśnie tych relacji i tych scen z bohaterami. Niebiesko-okim blondyny. W takich shortach, wiesz, kwiaty, tylko w shortach, nie? I smażyć frytki na gorącym oleju i na klatę tak bym mi pryskało. Ale to jest takie marzenie. Czy po tym roku, kiedy zamknąłeś już pracę nad dokumentem, poczułeś ulgę? Przyznam, że to była na pewno dzika radość, że już się uporałem z tym rokiem i z tą pracą. Na co dzień nie było to nic przyjemnego. Nie jest to typowy film, który skoczyłby się albo złym, albo dobrym zakończeniem, tylko jest po prostu otwarty, no bo No bo taką mamy teraz rzeczywistość, tak to teraz wygląda i tego zakończenia jeszcze nie ma, bo on cały czas trwa. W jakim miejscu ty zostawiasz ten film? Z jakimi odczuciami? Ja w tym momencie chyba że po prostu go rzucam teraz na wiatr i wydaje mi się, że jeżeli chciałbym, żeby jakąkolwiek pełnił funkcję, to chciałbym, żeby to był jakiś taki mój prezent, czy taka trochę może laurka po prostu dla tych osób, z którymi pracowałem i dla całej reszty osób, które się znajduje w tym samym, takim samym położeniu. Żyjąc w XXI wieku po prostu jesteśmy jakoś tak wtłaczani po prostu w niektóre role, na które nie mamy wpływu. To powoduje pewne postawy może negatywne tego naszego pokolenia, które uchodzi za zblazowane i niezainteresowane niczym. A to często ma właśnie związek z tym, że po prostu no, nie robimy nic, co by nas rozwijało, tylko właśnie po prostu przez 8 godzin kasujemy bilety, bo nic innego nie dostaniemy po ukończeniu szkoły wyższej. Sala druga, zapraszam. Dziękuję. Sala druga, zapraszam. To Maciej Tyburski, który wystąpił w roli biletera, pracownika budowlanego, pomocy kuchennej i paru innych jeszcze w swoim filmie pod tytułem Na zlecenie, a z reżyserem rozmawiała Martyna Wojtkowska. No i z jednej strony tu jest problem znalezienia pracy przez absolwenta licencjatu z socjologii. Nie znalazł pracy adekwatnej do swojego wykształcenia. A z drugiej strony zastanawiam się nad studentami, których spotykamy na dokumentalistyce. Ja bardzo często słyszę wymówkę, nie mamy czasu, bo pracujemy. Znaczy nie mamy czasu studiować, bo pracujemy, bo musimy zarabiać pieniądze, bo musimy żyć, bo musimy robić karierę. Pan też się z tym zetknął? Tak, ja nie mam wątpliwości, że naszych studentów wychowują pracodawcy, a nie nauczyciele akademiccy. To w jaki sposób studenci opowiadają jakby o tygodniu jakby swojej pracy i nauki. Proszę zauważyć, że te zajęcia są bardzo często ściśnięte w takie bloki od rana do późnego popołudnia, żeby jak najwięcej czasu przeznaczyć na pracę w te pozostałe dni. Natomiast wydaje mi się, że jest na to pewien sposób. To znaczy ja odkryłem to mi się sprawdza na moich zajęciach, że ja im na moich zajęciach daję oddech. Ja ich proszę tylko o to, by myśleli i byli uczciwi i odważni w rozmowach. My najczęściej czytamy i dyskutujemy książki. I zauważam, że otwierają się wtedy takie pokłady w naszych studentach i wyobraźni i tych własnych doświadczeń no, adekwatnych do wieku, które przeradzają się w naprawdę żywe i bardzo często sensowne dyskusje. Więc ja na przykład nigdy nie pozwolę powiedzieć o moich studentach, że to jest grupa ludzi pozbawiona, a często się tak słyszę, ambicji, wyobraźni, umiejętności. Ja odkrywam w moich studentach umiejętności w tych obszarach, w których ja jestem kompletnym dyletantem i tak naprawdę dotykamy teraz już innego zagadnienia, tego porozumienia międzypokoleniowego. Nie, no ja też w większości jestem bardzo dobrego zdania o studentach, których spotykam na dokumentalistyce i mam w większości bardzo dobre wspomnienia. Problem jest wtedy, kiedy trzeba zrobić coś na zaliczenie. Wtedy jest no, ta wymówka. A mogę zdradzić, jaki ja mam sposób? U mnie studenci sami wystawiają sobie oceny. Mhm. I proszę mi wierzyć, że to jest najtrudniejsze zadanie, bo to nie jest tak, że wszyscy sobie stawiają te najwyższe oceny. Nie, od razu mamy całe takie spektrum psychologiczne. Ci najlepsi wystawiają sobie zawsze gorsze oceny, licząc, że ktoś się upomni o sprawiedliwość. Ci, którzy bumelują podczas zajęć, często wystawiają sobie oceny na wyrost, ale każdą ocenę trzeba uargumentować. I to jest dla nich największy problem, a dla mnie satysfakcja, która polega na tym, że właśnie uczymy się w jakiegoś suwerennego podejmowania decyzji o sobie, jakiejś samodzielności. Nie znoszę jakby w polskim systemie szkolnictwa tego całego właśnie wątku zaliczeń, robienia czegoś na ocenę. Nie no, świetny pomysł, tylko radio akurat jest medium technicznym i trzeba nabyć pewnych umiejętności manualnych, obsługi oprogramowania komputera. Pani Ania wróciła z Teheranu ze swoją audycją, która powstała w laboratorium reportażu, która znalazła się w puli finałowej, dlatego poleciała do Teheranu, ale też ciekaw jestem, jaką ocenę by pani sobie wystawiła z radia, gdyby pani miała sobie sama wystawić. Jeżeli za determinację, to chyba zgodzi się pan, że jednak byłaby to wysoka ocena i nie byłaby przestrzelona, no ale bez wątpienia. Uczyłam się tego radia od zera i było to niezwykle też trudne, dlatego że nie jestem... I też z pewną niechęcią, jak pamiętam, na początku. Technicznie nie jestem jak gdyby szczególnie uzdolniona, więc przyznam, że to był tu duży taki przeskok. Jednak pisanie i obsługa komputera w zakresie Worda to jest zupełnie inna filozofia i podejście do pracy. Tutaj rzeczywiście trzeba było tę niechęć pokonać. Nie powiem, że pokonałam ją w całości. Jest to oczywiście niezwykle wymagające zajęcie. Dodam też Państwo, nie wiem, ci słuchacze, którzy może mają troszeczkę do czynienia z montażem, wiedzą, że to jest taka kopalniano-jubilerska robota. Trzeba mieć niezwykle dużą cierpliwość. Jest to niezwykle też pracochłonne i czasochłonne. No mi chyba nie zawsze starczy tej cierpliwości czy temperamentu i temperament może rzeczywiście nie do końca do tego ślęczenia nad godzinami nad materiałem, no ale no coś za coś, trzeba coś wybrać, jeżeli chce się mieć ten efekt antenowy, czy w każdej innej pracy. No tekst też wymaga cyzelowania, fotografia podobnie. Czasami przecież fotoreporterzy mówią o godzinach, jakie spędzają, żeby upolować dokładnie takie zdjęcie. Często w chłodzie, mrozie czy upale. Więc myślę, że no każda praca, bez względu na to, czym się charakteryzuje, no wymaga po prostu determinacji. To jeszcze nie koniec. Za moment wracamy. Laboratorium reportażu w Trójce. Laboratorium reportażu to ośrodek eksperymentów i poszukiwań nowej syntezy. No i tak jak mówiliśmy, za chwileczkę wrócimy, ale tutaj dyskusja rozgorzała na temat ocen, wystawiania ich takiego czy innego. No ale przed nami, tak jak powiedziałem, jeszcze sporo materiałów i teraz przeniesiemy się znowu w świat reportażu pisanego. Zmierzam w stronę tematu również panu, z tego co wiem, bliskiego. Mam na myśli Rekolektyw, czyli takie stowarzyszenie reporterów, z którym pan się zetknął w swojej działalności. W tym przypadku, zanim porozmawiamy o tym, z Urszulą Jabłońską i z Agnieszką Wójcińską, czyli w połowie dobrze powiedziałem, spotkała się Justyna Goc, próbując się dowiedzieć, na czym polega Rekolektyw. Okazuje się, że reporter nie zawsze jest skazany na bycie samotnikiem. Dowodem na to może być Rekolektyw, czyli kolektyw reporterski. Zespół, który stworzył dotychczas wspólnie antologię reportaży Mur, 12 kawałków o Berlinie oraz Obrażenia, pobici z Polską. Agnieszka Wójcińska i Urszula Jabłońska są reporterkami i członkiniami Rekolektywu. Opowiedziały o tym, jakie korzyści płyną z bycia jego częścią. Skończyło się takie życie redakcyjne w rozumieniu dyskusji, zastanawianie się nad jakimiś tekstami, poprawianie ich. Chodzi nam oczywiście o teksty reporterskie, no bo my się zajmujemy reportażem, więc to nas interesuje i przykładem tego była dawna redakcja dużego formatu Gazety Wyborczej, ale to było w czasach, kiedy nieodżałowaną szefową tej redakcji była wspaniała Małgorzata Szejnert, cesarzowa polskiego reportażu, zresztą słusznie uhonorowana tym tytułem. I rzeczywiście wtedy było tak, że te teksty, które tam powstawały, one były wykuwane w toku dyskusji, poprawek, rozbudowanych redakcyjnych uwag. Natomiast my w pewnym momencie, pracując już w tym zawodzie i wysyłając swoje teksty do różnych redakcji, bo większość z nas jest freelancerami, zauważyliśmy, że no w zasadzie tam nie ma żadnej dyskusji redaktorskiej, może z małymi wyjątkami, a nam tego bardzo brakuje, dlatego że jak chce się stworzyć tekst na poziomie, to jest coś potrzebnego. Ciężko jest pracować w pojedynkę, bo się zatraca dystans wobec tego tekstu. To, że stawki spadły znacznie w dół w ostatnich latach, no to też bardzo zaważyło na naszym zawodzie. I nagle się okazało, że my właściwie pisząc do gazet reportaże, które są niezwykle czasochłonne, zajmują miesiące, w ogóle nie wychodzą. pracując w ten sposób, nagle się okazało, że nie jesteśmy w stanie się utrzymać, jest źle, więc postanowiliśmy coś z tym zrobić i tutaj jedną z takich naszych inspiracji był kolektyw fotograficzny Sputnik Fotos, którzy jakby pracują właśnie na takiej zasadzie kolektywu grantowego, projektowego sposobu działania i jakoś sobie z tym radzą. Więc uznaliśmy, że fajnie by było spróbować się założyć jakieś takie ciało prawne, że tak się wyrażę, żeby móc też o te granty występować i żeby trochę przełożyć ten ciężar zarobkowania z pieniędzy jakby redakcyjnych, których jest coraz mniej, na może jakieś inne źródła. A jednocześnie zrobić to w gronie osób, do których mamy zaufanie i których pracę cenimy, no bo Sputnik Fotos też działa na takiej zasadzie i ten efekt, który powstaje w wyniku ich pracy, czyli kolejne projekty fotograficzne, albumy fotograficzne, na bardzo wysokim poziomie. To jest taka fotografia, na którą już prawie nie ma miejsca w prasie. Czy wy się wcześniej znaliście wszyscy? Nie, nie znaliśmy się. Stowarzyszenie też przechodziło różne fazy. Członkowie się trochę zmieniali na przestrzeni tych wszystkich lat, ale na początku to jakby idea była głównie taka, żeby zaprosić jakichś, no przede wszystkim ludzi tak zwanego młodszego pokolenia reporterów, czyli nie tych takich uznanych reporterów, bo oni mają już swój świat. Natomiast z takich ludzi młodszych, no ale zawsze, żeby to były jednak już osoby z jakimiś doświadczeniami niż początkujące, więc zabieraliśmy, no, kierując się głównie tekstami czy książkami, jak ktoś miał książkę i zapraszaliśmy po prostu kolejne osoby, nie wszyscy byli zainteresowani, ale część była i jakoś to tak zaczęło się toczyć. Mhm. Na początku było was 7, tak? To prawda, ale to było trochę jak w telenoweli, były różne zmiany, ktoś odszedł. Ostatecznie tak, teraz jest nas 8, ale to też nie jest tak, że w każdym projekcie bierzemy udział wszyscy. Najświeższym członkiem, którego właśnie nikt z nas nie zna, znali go tylko Kaja Puto i Ziemowit Szczerek, jest Jędrzej Morawiecki. Doskonały reporter z Wrocławia, pisze świetne książki, na przykład o szamanach na Syberii, a nie jest jakoś szeroko znany w środowisku warszawskim. Cieszymy się, bo do nas dołączył. No właśnie, to jest w ogóle może dobry moment, żebyśmy wymienili te nazwiska. Z osób, które są teraz w stowarzyszeniu, to poza nami dwoma jest to Katarzyna Brejwo, wspomniany Jędrzej Morawiecki, Ziemowit Szczerek i Kaja Puto, Mirosław Wlekły i Gosia Reimer, tak, która jest członkiem, powiedziałabym, najbardziej uśpionym, członkinią, bo mieszka daleko teraz, czyli w Albanii. No, niemniej jednak różne rzeczy z nami robi też. Jak to wygląda właśnie w praktyce? Ja może opowiem na konkretnym przykładzie, bo my jesteśmy teraz w trakcie realizacji takiego projektu, który długo chcieliśmy doprowadzić do fazy realizacji. Udało nam się pozyskać finansowanie na niego z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. I to będzie książka reporterska o Białorusi. I to był pomysł, który tak naprawdę jego pierwszą matką była Magda Kicińska, obecna naczelna magazynu Pismo, która swego czasu poprowadziła takie warsztaty dla dziennikarzy białoruskich ze Swietłaną Aleksiejewicz i narodził się taki pomysł, żeby powtórzyć takie warsztaty, bo tam jest duże zapotrzebowanie. Myśmy wymyślili, żeby to zrobić jeszcze wspólnie z niemieckimi reporterami, ponieważ jakby warsztaty to jest oczywiście bardzo ciekawa rzecz, ale że lubimy też pisać teksty i to nas najbardziej interesuje, to wymyśliliśmy sobie, że chcielibyśmy zrobić z tego książkę. Co też jest związane z tym, że no mamy do Białorusi przez płot, a tak naprawdę bardzo mało wiemy o tym państwie. Co więcej, mamy coraz więcej Białorusinów, którzy po Ukraińcach napływają tutaj do nas, do pracy. A większość Polaków naprawdę bardzo mało wie o tym kraju i są takie po prostu dyżurne stereotypy, że jest tam ostatni dyktator Europy, jest tam bardzo czysto i mają dobre drogi. Więc pomyśleliśmy sobie, że właśnie to chcielibyśmy pokazać, wyjść trochę poza ten obraz czy hasła i pokazać, co to znaczy tak naprawdę żyć w takim kraju z punktu widzenia zwykłego mieszkańca, nie wiem, kobiety, matki, mężczyzny, kogoś, kto żyje w pobliżu miejsca pamięci, gdzie budują jakieś wielkie centrum rozrywki. Etap fieldowy, czyli polowy, już się odbył w grudniu. Mieliśmy wspólny wyjazd na Białoruś. Każdy z nas zbierał materiały, odbyły się warsztaty dla dziennikarzy białoruskich, takie wspólne z niemieckimi dziennikarzami. Potem każdy z nas zbierał materiały. Teraz już zaczynają te teksty spływać. Książka wyjdzie, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku w wydawnictwie Czarne, więc już się na to cieszymy. No ale właśnie tak to powstało, no a potem to są godziny dyskusji i różnie bywa, ponieważ nasi członkowie są rozproszeni, to znaczy właśnie Gosia jest w Albanii, Ziemek bardzo dużo jeździ po świecie, Kasia Brejwo mieszka od pewnego czasu w Wiedniu, więc są takie momenty, że się łapiemy tutaj w Warszawie i wtedy rozmawiamy, no a jak nie, no to rozmawiamy mailowo i na Skype'ie. Ja nawet wczoraj miałam dyskusję o tej książce z jej redaktorką Małgorzatą Nocuń na Skype'ie właśnie. To był taki jeden przykład, który Agnieszka podała, w jaki sposób się powstają te książki, że jest pomysł, potem pomysł na grantodawcę i cała realizacja, ale oczywiście my jesteśmy też otwarci. Mieliśmy bardzo ciekawą współpracę z teatrem, też na przykład studio, którzy chcieli pracować scenariuszowo na reportażach. Jesteśmy też bardzo otwarci na współpracę z różnymi instytucjami kultury. No nie muszą być konkretnie granty. Oczywiście zdarza, że ktoś po prostu się zgłasza, ponieważ ma zapotrzebowanie na reportaże, na jakiś konkretny temat i no, poszukuje ludzi, którzy by to zrobili, a my mamy ludzi, którzy super piszą i jesteśmy w stanie wejść w taką współpracę. Powiedziałaś, że mamy ludzi, którzy super piszą, ale są jednak zawsze jakieś różnice pomiędzy poziomem lub doświadczeniem osób, które piszą. Jak wy sobie radzicie z tym jako grupa? My stawiamy na osoby sprawdzone, więc czy to są osoby w naszym stowarzyszeniu, czy to są ludzie, których zapraszamy do projektu. Teraz tak było z tą Białorusią, że akcja rekrutacyjna odnośnie osób spoza stowarzyszenia, czyli zarówno Niemców, jak i Białorusinów, była dość taka szeroko zakrojona i myśmy po prostu no, dostawali zgłoszenia z konkretnymi tekstami, z propozycjami tematów. Toczyły się długie debaty na temat tego, kto tak, kto nie, bo zależało nam na tym, żeby wybrać takich autorów, którzy swoim doświadczeniem, też stylem pisania gwarantują wysoką jakość tekstu. Często mówi się, że reporter jest pewnego rodzaju samotnikiem. I zastanawiam się, jak to się ma do rekolektywu. Oczywiście zdarzają się takie teksty, które pisane same są bardzo dobre już od początku, ale wydaje mi się, że zawsze współpraca z kimś przy tekście dodaje temu tekstowi. Czy to jest ktoś, do kogo mamy zaufanie, kto jest po prostu czytelnikiem, ale szczerze nam powie, co mu zgrzyta, co mu nie pasuje, co by poprawił albo zmienił, albo czego mu brakuje. Czy to jest dobry redaktor? No czy to są właśnie koledzy, którzy też się zajmują pisaniem i też mogą tak o naszym tekście powiedzieć. My naprawdę dużo wagi przywiązujemy do tego i dużo o tych naszych tekstach rozmawiamy i dużo też rozmawiamy o innych tekstach, nie wiem, o książkach, które wychodzą. Chciałam jeszcze dodać, że mamy taką zasadę bezwzględnej szczerości, to znaczy, że po prostu szczerze mówimy drugiej osobie, co myślimy, co jest wbrew pozorom nie do przecenienia w takim środowisku reporterskim, gdzie często po prostu nie można liczyć na jakąś taką konstruktywną krytykę, albo ludzie mówią, że fajny tekst, albo ludzie mówią, że nie, nie fajny, a tak, żeby ktoś powiedział, co dokładnie, co można ulepszyć. Są takie bardzo cenne wskazówki, więc my staramy się sobie dostarczać i nawet dajemy sobie do przeczytania takie teksty spoza działalności stowarzyszeniowej, tylko które piszemy po prostu do książek czy do gazet. Kolektyw to jest takie yin i yang, jeśli chodzi o tą samotność reportera, bo po byciu w terenie fajnie jest na przykład, robiąc wspólny projekt, wrócić do jednego mieszkania, tak jak myśmy mieli w Berlinie, czy na Białorusi, teraz w Mińsku mieliśmy wspólny hotel i wieczorem się spotkać i pogadać o tym, co się wydarzyło, z kim się spotkaliśmy w ciągu dnia, jakich mieliśmy bohaterów, jakie może mamy dylematy, no to po prostu pomaga. No i trochę zazdroszczę takich spotkań gdzieś w hotelu w Mińsku, żeby pogadać o robocie. Urszula Jabłońska i Agnieszka Wójcińska z Rekolektywu, czyli z Kolektywu Reporterów, w rozmowie z Justyną Goc, a obecny w studiu Maciej Wasilewski również z Rekolektywem się zetknął. To prawda, razem napisaliśmy dwie książki, Mur, 12 kawałków o Berlinie i Obrażenia pobici z Polską. Agnieszka Wójcińska jest też autorką dwóch książek, takich rozmów z reporterami. Jedna to jest książka Rozmowy z polskimi reporterami, a druga z zagranicznymi. Ja z obu korzystam bardzo często podczas zajęć ze studentami. To jest naprawdę świetna książka. A z kolei Urszula Jabłońska napisała także wspaniałą książkę o Tajlandii i gorąco Państwu wszystkie te trzy pozycje polecam. No ale jak Pan wspomina pracę nad tymi dwiema książkami, to rzeczywiście to była taka fajna, kolektywna robota. Czuło się ten zespół? Tak, jak najbardziej. Pamiętam ten Berlin, to znaczy ja nie miałem już tego drugiego doświadczenia, natomiast pamiętam to wynajęte mieszkanie w Berlinie i w rozmowy do późnej nocy o tym, co robimy, o tym, co chcemy robić. Także uśmiecham się z czułością do tych wspomnień. Mhm. A Pani Aniu jest raczej typem samotnika, z tego co wiemy. Czy też brakuje Pani zespołu? Myślę, że ta tutaj inicjatywa rekolektywu to jest bardzo fajnie pokazane, jak ten kolektyw jednak jest potrzebny, dlatego że było tutaj dużo też mowy w tym materiale, w ogóle o organizacji pracy reporterów, o tym wzajemnym też uczeniu się od siebie, też o finansach w reportażu i myślę tutaj bardzo wiele wątków, więc jednak oczywiście każdy z nas pracuje indywidualnie, także tutaj nie ma co do tego wątpliwości, ale takie wsparcie jest potrzebne i od starszych mentorów, ale także od siebie nawzajem. No i też w ogóle taka organizacja, znaczy poczucie, że w ogóle jesteśmy grupą, bardzo dużo się ostatnio w środowisku w ogóle mówi o tym właśnie, jak to wygląda w redakcjach, o tym, że też trudno jest z tego żyć, o tym, że trudno jest tak naprawdę też przebijać się tym, którzy zaczynają. Tych nowych nazwisk nie pojawia się zbyt dużo, ale też o tym, żeby właśnie móc funkcjonować, móc rzeczywiście skupić się na tej pracy twórczej. Wtedy myślę, że jest trochę łatwiej, jeżeli takie organizacje powstają, no bo ktoś tą prozą życia też się musi jakoś zajmować. Jeżeli trzeba się nią zajmować osobiście, kiedy się jest reporterem, to może czasem dobrze się podzielić taką pracą. No ale myślę, że też tak zwyczajnie po ludzku, niezależnie od tego, czym się zajmujemy, dobrze jest mieć to drugie oko, drugie ucho, które spojrzy na to, w co my się zagrzebaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy, czy czasem kilka lat, żeby ocenić, czy to w ogóle ma sens. No dobrze, to tyle na ten temat. Teraz przenosimy się w okolice Wielkiej Nocy. Wtedy, jak być może Państwo pamiętają, w audycji Laboratorium Reportażu w Trójce pojawił się za sprawą Jacka Wasilewskiego temat teologia reportażu. Temat niełatwy i też no, ta opowieść, którą za chwileczkę Państwu przedstawimy, rodzaj dyskursu, to jest nawiązanie do tej rozmowy z Jackiem Wasilewskim, ale też no, pojawia się w tej rozmowie Marek Miller, pojawiają się filozofowie nagrani przez Annę Kołodziejczyk, pojawia się również Bułgaria, bo w Bułgarii niedługo przed świętami Wielkiej Nocy był Marek Miller, stąd w oprawie muzycznej tego materiału pojawia się piosenka pod tytułem Cwetnica. Czy Państwo wiedzą, co to jest cwetnica? Nie mam pojęcia. Brzmi intrygująco. Bułgarzy tak nazywają palmową niedzielę. Proszę posłuchać. Ryszard Kapuściński, autoportret reportera. No nie ma nic zaskakującego w tym tytule, ale książka jest po bułgarsku, więc chciałem zapytać, jak trafiła w Twoje ręce? Trafiła w Sofii, ponieważ zaproszono mnie do Bułgarii z tłumaczeniem mojej książki, bo napisałem książkę Pisanie z Ryszardem Kapuścińskim. Rozmawiał Marek Miller. Ta rozmowa trwała ponad 30 lat i dotyczyła tylko warsztatu. I to moją książkę przetłumaczono na język bułgarski i w związku z promocją tej książki zaproszono mnie do Sofii, do Wielkiego Trnowa z dwoma wykładami na tych uniwersytetach. I tam na miejscu dostałem książkę, która została wydana wcześniej, właśnie Autoportret Reportera, bardzo ważną książkę w jego dorobku. No i było mi bardzo przyjemnie, że moja książka jest przetłumaczona, a tam już czeka kolejna książka, więc postać Kapuścińskiego w Bułgarii jest bardzo istotna, bardzo znacząca, jest w programach uniwersytetów i wydziałów dziennikarstwa i myślę, że narasta nowa fala zainteresowania autorem i to bardzo słusznie, ponieważ jego dorobek jest absolutnie trwały w dziedzinie literatury, faktu i dziennikarstwa. To nie jest takie proste, jak się z młodym człowiekiem wysadzić się w powietrze. I to nie są pojedyncze jednostki, to są całe brygady, które są gotowe pójść na śmierć. I mało tego, że jeszcze to uważają, że to jest rodzaj męczeństwa, że to jest rodzaj takiej nobilitacji w ogóle, promocji dla niego. Ta śmierć. Trzeba się zastanowić, w jakiej kulturze, w jakich warunkach, w jakim klimacie coś takiego jest w ogóle możliwe. To nie jest takie proste. Czyli świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego. Audycja Agnieszki Kamińskiej. 11 września 2001 roku. America under attack. To był napis pod obrazem CNN, który przesuwał się przez ekran telewizora. Dowiedziałem się o wszystkim w warszawskiej panoramie. Była 4 po południu. Przez kilka następnych godzin nie odszedłem od telewizora. powtarzające się obrazy samolotu, kiedy uderza w drapacz World Trade Center. Tłum uciekający w panice. Policjant, który próbuje zaprowadzić na skrzyżowaniu jakiś porządek. Cały w kurzu, zagubiony, bezradny. Jak cię przyjęto w Bułgarii? No to jest fantastyczne, bo ja nawet nisko powiedziałem w radiu bułgarskim również, że jestem ostatnim Polakiem, który nie był jeszcze w Bułgarii. Wszyscy byli, tylko ja nie. I oczywiście to było bardzo przyjemne uczucie, ponieważ tak się czuję jak u siebie. To jest podobny temperament, podobny sposób myślenia. Jest ciepło, bezpośrednio, życzliwie. Ja się w takich sytuacjach, w takich relacjach bardzo dobrze czuję, więc ja tam się świetnie czułem po prostu. A ponieważ byli gościnni, wspaniałe miasta, znakomite rozmowy, cudowni ludzie, Błaga, moja tłumaczka, która jest genialna, nie zasługuje na kogoś takiego, bo ona tłumaczyła wszystkie książki Kapuścińskiego. Jest fantastycznym, wielkim człowiekiem, przedstawicielem takiej klasycznej inteligencji bułgarskiej, cierpiącej z powodu, że tak powiem, poprzedniego ustroju, więc to, że ja mogę się z nią kontaktować, przyjechane jej urodziny, to było coś dla mnie strasznie ważnego, ponieważ to jest wielki człowiek, taki anioł, genialny tłumacz, bardzo, bardzo twórczy, więc te kontakty były wspaniałe, ta nasza placówka Instytut Polski w Sofii, też bardzo prężnie się rozwijająca, robiąca bardzo wiele rzeczy, więc oni przygotowali cały przyjazd, pokaz filmowy, wywiady, tam udzieliłem tych wywiadów jak Marlon Brando, to dziennikarz, to się źle czuje w takiej, bo ja zawsze ja pytam, a tymczasem tutaj ja byłem obiektem zainteresowania i oczywiście to jest przyjemne. Ja mam pełną świadomość tego, że to trwa 3 dni, potem już nikt nie zadzwoni pustą i nikt się nie interesuje, ale jak się człowiekowi przydarzają takie 3 dni w życiu, to je długo pamiętają, są potrzebne, że życie może być jak film, jak bajka. Ja po prostu to lubię, świetnie się to czułem. No a co wykładałeś? Miałem dwa tematy takie. Pierwszy to jest Kapuściński, co po Kapuścińskim, czyli no, głównie Swietłana Aleksiejewicz i to, co robimy w laboratorium my. A drugi wywiad to był dotyczy projektu Europa według Auschwitz, więc tej naszej metody polifonicznej powieści dokumentalnej w stosunku do tematu Auschwitz, historii, kroniki Auschwitz, prawda? Więc jaka to metoda, jak zbieraliśmy materiał, że robimy książki, których nie jest w stanie napisać jeden człowiek, te 3,5 tysiąca relacji. W ogóle, żeby to przeczytać, to jeden człowiek jednego życia nie wystarcza. I mówiłem o tej metodzie, o naszym zaawansowaniu i pokazywałem jeden z filmów przygotowany na podstawie stosowanej przez nas metody, zrealizowane przez Michała Bukoimskiego z kroniki Auschwitz. Wybrali sobie studenci, mieli 6 tematów, wybrali sobie miłość w Oświęcimiu, nieprawdopodobną zupełnie historię ucieczki Polaka i Żydówki, których Niemcy złapali pod granicą słowacką, sprowadzili z powrotem do Oświęcimia i zamordowali, powieszono ich. Więc no, taka niezwykle dramatyczna historia, no ale młodzież wybrała sobie ten temat i oczywiście no, to było spotkanie dla mnie przyjemne, to świetnie zorganizowane, pełne sale, tam jest 300 osób w Wielkim Ternowie, ogromna sala, więc no, po prostu to było bardzo przyjemne, że z powodu utworu dziennikarskiego tylu ludzi, że tak powiem, się interesuje tym tematem trudnym, traumatycznym, a jednocześnie no, takim ciągle ku przestrodze Europy. Jacek Wasilewski, doktor habilitowany, poddał krytyce metodę laboratorium reportażu polegającą na tworzeniu polifonicznych powieści reportażowych, dokumentalnych. No i chciałem zapytać, co z tej krytyki wynika. Może ja opowiem, na czym w ogóle ta metoda polega. Otóż chodzi o to, żeby stworzyć pewną opowieść dotyczącą rzeczywistości, jakichś wydarzeń, jakichś wielkich wydarzeń albo wokół jakiegoś obiektu, tak jak Bazar Różyckiego, albo wydarzeń jak na przykład Holokaust, tak? albo życie w getcie. I są takie wydarzenia, których nie da się opowiedzieć jednostkowo. Może inaczej, da się opowiedzieć jednostkowo, ale to jest taki ułamek, to jest jakiś taki fragment, który daje nam możliwość poznania perspektywy jednej osoby, ale nie jest to jeszcze jakby pojęcie tego całego zjawiska w jego ciężarze. I Marek Miller zaproponował taką powieść polifoniczną, która polega na tym, żeby zebrać wiele głosów. Czasami są to dziesiątki, czasami są to setki, a czasami nawet tysiące głosów, które układają się w pewną opowieść. I jak sobie wyobrazimy takie kubistyczne obrazy, które pokazują

rozpowszedniało, jest jednak ważne. Więc to jest o tym, w jaki sposób tworzy się ten większy sens, czy większy porządek społeczny. Wydaje mi się, że to jest ważne i dlatego użyłem tutaj słowa teologia, choć być może powinienem powiedzieć teleologia, czyli o pewnym celu, ale jeżeli ten cel jest metafizyczny, jeżeli jest on poza tym światem, jeżeli on jest o wyższych wartościach i o większym sensie naszego istnienia, to wydaje mi się, że ten taki tryb uprawiania reportażu jest niezwykle ważny, ponieważ nasz świat jest dzisiaj pofragmentowany. Nasz świat jest takim jakby zbitym lustrem, gdzie każdy ogląda siebie w maleńkim kawałku. I taka wielka praca złożenia tego z powrotem w jakąś jedną całość, którą moglibyśmy przejrzeć się nie tylko my sami, ale w jakiejś większej grupie, jest ważną pracą. I stąd jakby to określenie, określenie teologii reportażu, które ma dać taką nadzieję, że jednak my działamy w jakimś wyższym sensie. Ojciec Marek Nowak, dominikanin, również jestem filozofem. Co to jest teologia? Teologia jest to refleksja budowana na objawieniu Bożym. Punktem wyjścia dla teologii jest to, co słyszymy od Boga. W przypadku Kościoła katolickiego czy kościołów prawosławnych Pismo Święte czytane w tradycji Kościoła. Pismo Święte, które jest czytane w tradycji Kościoła, tradycji, czyli świętym przekazie, który jest, trwa od samego początku Ewangelii. Więc to jest taki punkt wyjścia. Jest teologia powinna być refleksją racjonalną, gdzie powinno się stosować jakieś zasady wnioskowania, jakieś uzasadnianie. Aczkolwiek teologia powinna być uprawiana w duchu wiary. Niektórzy stawiają takie pytanie, czy można być poprawnie wnioskującym teologiem, będąc kimś niewierzącym. No więc ja jestem przekonany o tym, że nie. Teologia powinna być uprawiana przez tego, kto wierzy, kto jest jakoś oddany Bogu. Teologia wtedy jest niejako czymś jednym z duchowością, a nie czymś przeciwstawionym duchowości. Przed chwileczką rozmawiałem z Jackiem Wasilewskim, próbując się dowiedzieć, dlaczego w swojej krytyce powieści polifonicznej, metody stosowanej w laboratorium reportażu, użył terminu teologia reportażu. I nie do końca się dowiedziałem. Co ty o tym myślisz? No, myślę, że Jacek, jako człowiek poszukujący religijnie, jest bardzo cenny, ponieważ właśnie z tego niepokoju i tego niedodefiniowania bierze się autentyczny problem, i który powoli, myślę, uda nam się zdefiniować, bo to ciągle wracamy do tego, więc jesteśmy w takim miejscu rzeczywiście eksperymentów i poszukiwań. Ja ze swojej strony bym powiedział tak, że za każdą stacją telewizyjną, za każdym pismem, za każdą rozgłośnią radiową, czyli twoją również, stoi pewna określona koncepcja człowieka. I ona albo jest przez tych wydawców uświadamiana, albo jest specjalnie spychana i manipulowana. Moim zdaniem w współczesnym świecie trzeba jasno mówić, według jakiej koncepcji człowieka my po prostu odnosimy się do radiosłuchaczy, do telewidzów, do internautów. Trzeba to jasno powiedzieć, z jakiego punktu widzenia im to opowiadamy. Za wszystkim stoi koncepcja człowieka, ponieważ ja jestem katolikiem, w związku z czym za mną stoi bardzo określona koncepcja katolicka, chrześcijańska, prawda? Tym fundamentem i koncepcją człowieka jest norma. Katolicy uważają, że norma i wierność normie robi z człowieka człowieka. To jak Konrad uważał w swojej twórczości, że norma to jest podstawa i fundament. No i teraz jest druga część świata, która uważa, że transgresja, czyli przekraczanie normy, jest rozwojem, prawda? Małżeństwa mieszane, cuda po prostu, niewidy, prawda? Czyli znosimy normę. Można znieść wszystko, tylko co wtedy człowiekowi zostaje i co zostaje z człowieka? Teologia reportażu była, w moim przekonaniu, owym katolickim, chrześcijańskim fundamentem, na którym katolickie dziennikarstwo powinno stanąć zdecydowanie, ponieważ jest to ogromny dorobek kultury europejskiej, ogromne wartości. O tym zapominamy po prostu. Zapominamy, albo gdzieś to na bok odpychamy, w związku z czym poszukiwania, eksperymenty, które są pewnym powrotem do źródeł, którego my byliśmy, są niezwykle cenne. To jest akumulator, który jest ogromna potencjalna energia, z której nie korzystamy, tak? Ten Jan Paweł II, którego wszyscy żeśmy kochali, ale mało się od niego uczyliśmy. Nie wiemy, co za nim idzie. Myślę, że jest czas, żeby do tego dorobku w sposób zdecydowany sięgnąć. I to jest moja koncepcja teologii reportażu. Znaczy, że za reportażem powinna być iść za nim pewna koncepcja człowieka, który obejmuje człowieka jako cały, nie kawałek, jak mówię, postmodernizm, nie postprawdy, nie fragmenty, tylko całościowa koncepcja, bo człowiek umiera i chce w swoim życiu znaleźć ostateczny cel. I dziennikarstwo powinno ten mit zbliżać do naszego odbiorcy. Wspaniały, który nas wszystkich łączy, to jest kultura europejska, z której wszyscy się wywodzimy. Opowiadałeś o tym w Bułgarii? O, to bardzo ciekawe pytanie. Miałem po prostu, miałem dwie audycje w dwóch różnych programach Radia Bułgarskiego i w jednym była znakomita dziennikarka, świetnie przygotowana, znająca wszystko, bo mnie wiedziała chyba więcej niż ja sam wiem, i była żoną naczelnego redaktora Pisma Kultura, bardzo poważnego miesięcznika. I ona mi powiedziała w trakcie audycji, że ona jest osobą niewierzącą, a mąż jest wierzącą. No i że oni są w ciągłym sporze. Ja myślę, że to dobrze, że to w porządku, że człowiek ma prawo do niepokoju i poszukiwań. No mówi, no dobrze, ale jak pan to widzi? A ja jej powiedziałem to, co tobie, o tym, że za każdą stacją stoi jakaś koncepcja człowieka. Nagle zobaczyłem lewym okiem, że taka malutka, ale dosłownie 10-centymetrowa ikona wisi na ścianie. I mówię, w studiu, gdzie rozmawiamy, wisi ikona. Czy to dla was ma jakieś znaczenie, czy nie? No bo zaskoczona, że ja to zauważyłem. I mówi, no oczywiście, że ma. To znaczy dla wierzących jest to ważne, że oni mogą pracować w radiu, to mają coś, co... A dla niewierzących to i tak nie ma znaczenia. Prawda? No ale jak to było w Bułgarii, czy o tym mówiliśmy? Tak, starałem się o tym mówić. No, od jakiegoś czasu, ponieważ jestem na emeryturze, nic ode mnie nie zależy, mogę sobie pozwolić na to, że mówię to, co myślę, to, co czuję, w związku z czym no, próbuję to robić. No tak, no ale czy to jest twórczość, której głównym celem, bo tu mam wątpliwości największe, jest poszukiwanie obecności Boga w naszym świecie, w naszym życiu? Wydaje mi się, że w tym wypadku ta hipoteza Boga nie jest nam do końca potrzebna. Czyli my nie potrzebujemy, Marek oczywiście by się nie zgodził, ale my nie potrzebujemy chyba Boga do tego, żeby być ludźmi. Oczywiście niektórzy potrzebują, niektórzy czują obecność Boga, niektórzy się z Nim komunikują, ale chyba ten boski pierwiastek pojawia się wtedy, jeżeli my czujemy, że łączy nas coś więcej niż to, że kupujemy sobie jedzenie, albo że jedne osoby jadą z jednego miejsca na drugie i pracują, albo z kimś tam śpią, tak, w jednym pokoju. Także, że tworzy się coś takiego istotnego. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że my możemy tak mocno być w związku z Bogiem, że przestajemy widzieć innych ludzi, ale jeżeli przypomnimy sobie to główne przekazanie, które nam zostało po Bogu, który się odrodził, który zmartwychwstał, no to my musimy kochać siebie, żeby móc kochać bliźniego. Nie możemy siebie nienawidzieć, bo inaczej będziemy nienawidzić bliźniego. Czyli w tym przykazaniu jest ta kwintesencja tego, o co nam tutaj chodzi, że Bóg mówi nam o tym, że kluczową relacją jest relacja między nami a bliźnim. Mówi, to wszystko, co uczyniliście temu najmniejszemu, mnie uczyniliście. Tak więc jeżeli my chcemy naprawdę tę obecność Boga stworzyć między nami, tak uobecnić Go jakoś, no to musimy zauważać bliźniego. To musimy tego bliźniego postawić przynajmniej na równi z nami, a może nawet wyżej, tak jak zasada servus servorum nam to sugeruje. Taki wczesnochrześcijański myśliciel, mnich Ewagriusz z Pontu, mówił, że prawdziwym teologiem jest ten, kto się prawdziwie modli, a kto się prawdziwie modli, jest prawdziwym teologiem. I rzeczywiście z punktu widzenia wiary, czy też kultu bycia człowiekiem wierzącym, na pewno teologiem powinien być człowiek wierzący, który jest wewnątrz tradycji danej wspólnoty religijnej. Ale mamy oczywiście do czynienia także z dyskusją o Bogu, którą możemy nazwać teologiczną, która jest z gruntu filozoficzna. Wręcz możemy powiedzieć, że na przykład ateizm jest poglądem teologicznym, głoszącym, że nie ma Boga. Właśnie jeszcze odnosząc się do tego podziału warronowego na tą teologię mityczną, polityczną i naturalną, można powiedzieć, że na każdym z tych poziomów możemy mieć do czynienia ze swego rodzaju ateizmem. Ateizmem w odniesieniu do bogów mitycznych, opowieści o bogach, w odniesieniu do praktyki, tak na przykład zarzucano, jak wiemy, Sokratesowi, że jest ateistą. No i możemy być oczywiście ateistami w tym takim także nowożytnym ujęciu, czyli uznawać, że Boga nie ma, i to jest też pogląd teologiczny. Ale właśnie w bardzo takim szerokim ujęciu tego, czym jest teologia, w ogóle nauką o bóstwie, o tym, co boskie. Wiara jest to postawa, jest to cnota, czy jakaś utrwalona postawa intelektu i woli, przede wszystkim intelektu. Jest to przyzwolenie, akt intelektualnego przyzwolenia na to, co Bóg objawił. Ale taki akt intelektualnego przyzwolenia jakoś dokonuje się pod wpływem aktu woli, a zarazem to wszystko jest niemożliwe bez daru łaski Bożej. Także można powiedzieć, że w akcie wiary, przynajmniej tak jak go rozumie święty Tomasz z Akwinu, są potrzebne trzy elementy. Taki akt przyzwolenia intelektu, intelekt, który zgadza się na prawdę objawioną przez Boga, akt woli, który jakoś intelekt w tę stronę napędza, no i coś, co może jest rzeczą absolutnie najważniejszą, dar łaski. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć Panem jest Jezus, jak to napisał święty Paweł. Myślę, że my zapominamy o tym, o takim bardzo ważnym fakcie, że jak my wierzymy w Boga, bierzemy w Niego, to jest pewien akt łaski, nie wiadomo dlaczego. I wiadomo, że ci go zwykle dostają, którzy za tym tęsknią i poszukują, to, no to Pan Bóg to daje. Ale ci, którzy nie wierzą w Boga, zapominają o jednej rzeczy, że ich niewiara w Boga jest taką samą wiarą. Z wiarą, że nic nie ma i że Bóg nie istnieje. To jest tylko wiara. Czy my się niczym tak naprawdę nie różnimy. W sposób podstawowy są dwie wiary. Tylko jedna jest wiarą w Boga, a druga jest niewiarą, że On istnieje. Obydwie są wiarą tylko. Ja powiem jeszcze taką anegdotę, że jechaliśmy do Rzymu z filmem o pielgrzymce Jana Pawła II. Jechała ekipa filmowa z Władkiem Wasilewskim, wtedy dziekanem Wydziału Reżyserii w Szkole Filmowej. I nagle się okazało, że w samolocie jedzie też prymas Polski, Glemp. I oni do mnie mówią, ty jesteś dziennikarz, idź do niego, no powiedz, że my tu jedziemy do Rzymu, bo oni się bali, wstydzili się. Mówią, no jesteś katolik, to idź, no bo oni oczywiście nie katolicy, no więc mówią, idź tam. A ja mówię, kurde, no już nie mam wyjścia, poszedłem do prymasa. No i co ja mogę powiedzieć? No mówię, lecimy do Rzymu, jesteśmy z ekipą, czy ja mogę z księdzem prymasem kilka zdań zamienić? No prymas mówi, odłożył brewiarz, mówi, no oczywiście, proszę usiąść. No ja usiadłem, no i tam powiedziałem, co to za ekipa, on powiedział, zapraszam wieczorem na lampkę wina do Pałacu Prymasowskiego. No to już to wszystko załatwiłem ostatnie rośliny. I on mówi, a prymas mówi, no ale kim pan jest, co pan robi? Ja mówię, że mam zajęcia w szkole filmowej, że tam absolutna większość tych moich kolegów artystów nie wierzy w Pana Boga. No i ten mówię, że no czasami się nad tym wszystkim zastanawiam. A prymas mówi, wie pan co? Tych redaktorów katolików mamy tyle, po szyję. Niech pan tam zostanie z tymi ludźmi. Może pańskim wyzwaniem jest właśnie, żeby być z nimi tam, z tymi artystami. No ja do tej pory to pamiętam, tak zrobiłem. Zostałem z artystami, którzy nie wierzą. No. Może to jest jakieś moje wyzwanie, namawianie ich na ten punkt widzenia. Może. Ale pamiętam te słowa prymasa. Zresztą ta nasza wizyta była niezwykła. Ja miałem takie myślenie, właśnie bardzo takie stworzone przez media, zły obraz. Po tym spotkaniu w Pałacu Prymasowskim, niezwykłym zupełnie, bo on był ciekawy, pytał się, kim my jesteśmy, co my robimy. Był otwarty, ciekawy, bezpośredni. Odkryłem jak gdyby prymasa dla samego siebie. I pamiętam, że w tym cudownym pałacu, no to jak w ogóle jak w filmie ta scena. Pamiętam, że się skończyło, że cała ta ekipa oczywiście na kolanach, a prymas nas błogosławił. No to było na koniec, to było niesamowite zupełnie. Niezwykłe. Potem miałem jeszcze ogromną przyjemność kilkakrotnie się spotkać w tym między innymi podczas moich rozmów z Jaruzelskim na temat Pana Boga i wiary. No i to i wtedy temu, że w samolocie podszedłem do prymasa, zawdzięczam, że potem miałem o wiele łatwy kontakt, bo mówiłem, księże prymasie, to myśmy w Rzymie, to tak, pan mówi, no dobrze, to niech pan przyjdzie. No co było dla mnie, jako dla dziennikarza, oczywiście wielką frajdą. No tak, no ale sam mówisz o tym, że zdarzają się artyści czy dziennikarze niewierzący, a tymczasem jak pytam ciebie na przykład o teologię reportażu, no to występujesz jak Marek Miller, ewangelista, no, jak mam występować? Czy apostoł, no i od razu zadaję sobie pytanie, czy pierwszym kryterium przyjęcia do szkoły laboratorium reportażu jest pytanie, czy pani wierzy? No to ciekawe. No bardzo podchwytliwie, proszę pana redaktora, ale spróbuję. Uniwersytet jest światopoglądowo otwarty. Laboratorium reportażu zawsze miało w swoim gronie ludzi skrajnych skrzydeł. Nowicki Paweł, mason, no nie jest masonem, ale gdyby żył w XIX wieku, byłby masonem. Tadeusz Słobodzianek, ewidentnie liberalny facet, nie mający z kościołem katolickim żadnych powiązań bezpośrednich i na pewno nie działający wprost na chwałę i wielkość tego kościoła, tak? Marek Nowakowski, no naprawdę otwarty liberał. No i katoliki to byłem ja, urzędowy, stwierdzony, i Piotr Wojciechowski, no który zadając się ze znakiem, będąc w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich prezesem, nie ukrywał nigdy swojego światopoglądu. I myśmy o tym mówili, ale uniwersytet nie jest do indoktrynacji. Uniwersytet jest do poszukiwania prawdy i mówieniu o warsztacie i o pisaniu. My uczymy, jak się robi reportaż. Natomiast jeżeli student pyta się mnie, na jakiej zasadzie pan tak twierdzi, prawda? Na czym to jest oparte? To wtedy mówię, ja u mnie na tym. Ale ludzie niewierzący mają różne inne możliwości oparcia. Pytacie mnie, to jest kwestia otwarta. Ale nigdy, mam taką nadzieję, nie nadużywam tego, żeby mówić o sprawach światopoglądowych, religijnych, indoktrynując. Natomiast zauważam, i tak wierzę w to, i to mogę nareszcie na tym uniwersytecie mówić, że poważnie piszący człowiek musi mieć wyrazisty, przemyślany jako dziennikarz swój światopogląd. Może mieć katolicki albo niekatolicki, może być liberalny, ale że oni mają nad tym pracować. Co jest światopogląd? Nie ma poważnego pisania bez światopoglądu. Myślę, że dobrze, że to zostało powiedziane, bo mimo, jak mogliby niektórzy sądzić, fundamentalistycznego podejścia do sprawy, Marek Miller jest człowiekiem otwartym na świat i ludzi. Co ja jestem szantażowany przez studentów fundamentalizmem liberalnym. Co ja mam zrobić, jak co trzeci reportaż jest albo o homoseksualistach, albo o lesbijkach, po prostu jakby inny świat nie istniał. Jest moda pewna. No i teraz, jak ja im mówię, że tego jest za dużo, to oni mówią, że nie są wolni, nie piszą o tym, co są. Bóg pojawia się między ludźmi, tak, którzy wzajemnie się kochają, a przynajmniej się szanują. Więc to jest ten rodzaj takiej rozumowej miłości, takiej miłości pełnej poświęcenia i oddania jest kluczowe. I teraz, czy to może się pojawić między ludźmi, którzy nie uznają Boga? Chyba tak, bo mogą być ze sobą i dla siebie. Więc ci, którzy tego Boga znają i kochają, i ci, którzy może jeszcze nie dostąpili łaski takiej wiary, mogą nawzajem go uobecniać między sobą. Wtedy mamy do czynienia z czymś pięknym. Mówię, piszcie o homoseksualistach, o lesbijkach, o wszystkim, bo to są nasi przyjaciele i Pan Bóg ich stworzył, tylko na Boga, nie banalnie. Nie 500 razy to samo. Szukajcie jakiegoś oryginalnego punktu widzenia. Coś, co nam poszerza dotychczasową dyskusję, tak? A nie, że jest odkryciem, że ktoś tak istnieje. Słuchajcie, naprawdę, wszystkie inności istniały w całej historii ludzkości. Możecie to zobaczyć u Greków, nie wiem gdzie jeszcze, tak? Tymczasem oni to uważają za odkrycie, prawda? Jak im się zwraca uwagę, to nie uważają, że się ogranicza, prawda? W ich wolności wewnętrznej, no. No nie wiem, co powiedzieć. Młodzież taka chyba zawsze była i my też chyba tacy byliśmy kiedyś. Zwetnica jest, on cię pragnie, raz, dwa, se dusza ta. Zwetnica jest, seki znaje, praznik na cwetiata. No i tak Cwetnica nas połączyła w tych wszystkich zdaniach różnych czasem wygłaszanych. No nie wiem, jak państwu się słuchało tej rozmowy, czy warto na ten temat rozmawiać? Zawsze warto na te tematy rozmawiać. Ja mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem głęboko wierzącym, głęboko wierzę w to, że Boga nie ma. Natomiast chcę też powiedzieć, że tutaj dyskutowaliśmy też o tym, czy Marek Miller jest człowiekiem otwartym, czy nie. Mówię to z pełnym przekonaniem. Uważam, że jest, ponieważ światopoglądowo różni nas niemal wszystko, a mógłbym długo opowiadać, wiem, że nie mamy na to czasu, o dyskusjach opartych na szacunku jakby, dla naszych różnych światopoglądów. No myślę, że fajnie by było, gdyby takie spotkania tylko nam się zdarzały w życiu. Pani Aniu? studentka pana Marka, mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście jasno stawia kwestię swojego światopoglądu, ale daje studentom wolność i myślę, że to jest klucz nie tylko na uniwersytecie. O Swietłanie Aleksijewicz, o tym spotkaniu, na którym pani dzisiaj była, niewiele nam się udało powiedzieć, no ale rozumiem, że zostało nagrane, także... Także możemy obiecać słuchaczom, że w najbliższej przyszłości będą mogli posłuchać chociaż urywka tego, co dzisiaj ja miałam okazję usłyszeć. Bardzo różne tematy były poruszane, i literatura, i życie, i polityka, no jak to z reportażystką, o czym, czyli o wszystkim. No ale jak słyszą państwo, trzymamy rękę na pulsie, przynajmniej się staramy. Anna Kołodziejczyk. Dobranoc. Maciej Wasilewski, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie, dobranoc. Do usłyszenia państwu w Laboratorium Reportażu w Trójce. Jerzy Grotowski powiedział: w dzisiejszym kontekście cywilizacyjnym trudno jest zrozumieć, że ważne może być doświadczenie procesu, a nie jego produktu, rezultatu. Że ważne może być dzieło proces, a nie dzieło produkt. Nigdy dość słów, aby to podkreślić.